श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। धन्यवाद इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आध्यात्मिक जीवन जीवन ही है, भौतिक जीवन क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, और हर एक शरीर जिसको हम धारण करते हैं, उस हर एक जन्म में हम माया मोहित होते हैं, और हम प्रयास करते हैं सुखी होना इंद्रिय तर्पण से। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो सबसे दयालु है, इस भौतिक संसार में आते हैं, और हम जो मायाबद्ध जीव है हमको उपदेश देते हैं, जिससे हमारा परम श्रेय हो सकते। परम श्रेय हो सकते कैसे? इस दुखमय जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने से हमारा परम कल्याण हो सकते। इसके बारे में भगवान कृष्णा श्रीमद भागवत शास्त्र में उनका एक वचन है। भगवत गीता बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, और उसके अलावा श्रीमद भागवत में उद्धव गीता है। भगवत गीता भगवान कृष्ण इनके एक परम भक्त अर्जुन को बताए, और उद्धव वे भी कृष्ण का एक परम भक्त है, और सब उपदेश जो भगवद गीता में संक्षिप्त रूप में वो विस्तार रूप में है श्रीमद् भागवत का उद्धव गीता में है। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है, जिसमें भगवान कृष्ण सब मनुष्य को यही उपदेश देते हैं। लब्ध्वासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यम् अर्थदम् अनित्यमपीह धीर चूर्णम् यथेतनपतेदनुमृत्य यावन् निःश्रेयसय विषयः खलु सर्वदा स्यात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी हम मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य शरीर है, सच्चिदानंदमय आध्यात्मिक शरीर है, और हम जो जीव है, हम जो इस भौतिक संसार में है, हम जो इस श्लोक की वाणी समझ सकते हैं, हम मनुष्य जन्म अभी प्राप्त किया है। तो असंख्य जीव है, एज ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, 84 लाख का जोनि थे खड़े ये भ्रमण। चैतन्य महाप्रभु ने इस उपदेश दिया कि इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है। मैंने सुझाव दिया कि ये सब पंखा चलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा ठंडा लग रहा है मुझे, मैं दक्षिण भारत के तरफ से आया था। परंतु चैतन्य महाप्रभु दास जो यहाँ पर वालसाड में प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार, मुझको बताया कि हॉल में बहुत मच्छा है, इसलिए चलाना पड़ेगा। तो ऐसा है, बहुत जीव है, 84 लाख जीव जाति में, तो खाली मच्छर का संख्या असंख्य है कि नहीं? वलसाड में कितना मनुष्य है? कितना है? दो लाख ऐसे 5 लाख 5 लाख तो कितना मच्छा है? 5 क्रॉस है। एक बार वलसाड में था और एक रात बीतता यथा था यहाँ पर, और लगता उस समय लगा कि उस घर में जिसमें मैं था उस घर उस छोटे सा कमरा में 5 करोड़ मचा था। तो इस प्रकार मच्छा है, बिल्ली है, कुत्ता है, कृमि है, कीट है, पैर है, घास है, तो जहां जीवन वहां जीव है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए इस श्लोक की व्याख्या मैं करता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं लद्वासु दुर्लभम इदं बहु संभवन्ते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बहुत बहुत जन्मों के बाद हम आप जो इस श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं वो लोग वो जी तो अभी मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, वो मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। केवल मनुष्य जन्म में यथार्थ बुद्धि है शास्त्र की वाणी समझने के लिए। तो वो शास्त्र की वाणी का सारांश है कि हम जीव आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंदमय, परंतु इस भौतिक संसार में हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। हम कभी कभी देव का शरीर मिलते, कभी कभी मनुष्य का शरीर मिलते, कभी कभी कृमि का शरीर मिलते हैं, और ये सब जन्मों में हम क्या करते हैं? हर एक क्षण में हमारा एक ही चिंतन होते है कैसे सुख प्राप्त करना, परंतु हम सुख नहीं, सुख जो हम मिलते हैं वो बहुत ही तुच्छ होते हैं, वो इंद्रिय सुख। जैसे एक उदाहरण चॉकलेट खाना, तो चॉकलेट हम टीवी पर देखते हैं, मैं नहीं हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं, खाली एक उदाहरण बोलता हूं। तो लोग देखते हैं टीवी, चॉकलेट खरीद लो तुम अत्यंत सुखी हो जाएगा, कैडबरी चॉकलेट इतना अच्छा है, उसका खाना से तो स्वर्ग जैसे अनुभूति होती है। तो फिर हम बहुत उत्साही होते हैं और दुकान जाते हैं, चॉकलेट खरीद लेते हैं। एक चॉकलेट बार का क्या भाव है? 50 रुपया ऐसे, मुझे मालूम नहीं। 1 रुपी 10 रुपीज सस्ता भी है, सस्ता है। तो चॉकलेट टीवी पर देखा तो कितना अच्छा चॉकलेट, फिर हम खाते हैं, उसमें क्या है? जैसे टीवी पर लोग तो एकदम आनंद सागर में डूब जाते हैं चॉकलेट खाने से, तो मुझे अनुभूति ऐसी नहीं होती। तो ऐसे ही भौतिक सुख उस प्रकार ही है, हम वो इंद्रिय तर्पण करने के पहले हमारी बहुत बड़ी आशा है कि उससे हम विपुल सुख मिलेंगे, लेकिन वो सुख जो हम मिलते सुख तो है लेकिन बहुत कम होते। परंतु दुख इस भौतिक सुख तो है इस भौतिक संसार में लेकिन बहुत कम होते, और दुख बहुत बहुत ज्यादा होता है। कैंसर, आजकल कैंसर बहुत होते, कैंसर कैसे होते? तो जैसे अगर आप ऐसे शहर में रहते जिसमें फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, वापी में ऐसा है, नाला है, जो वापी का प्रवेश करने से वापी का बदबू हम मिलते, तो उसे खाली बदबू नहीं है, उससे वो कैंसर, कार्सिनोजेनिक केमिकल्स भी है, तो इसलिए वो एक कारण है। और वो सब कुछ जो हम खाते है, चॉकलेट में, सब्जी में, अनाज में, तो खाली हवा में पॉइजन नहीं है, तो खाना में भी है, तो इस प्रकार कैंसर बहुत होते और कितना दर्द होते हैं। तो इस शरीर के इंद्रियों में से हम थोड़ा सा सुख मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत बहुत दुख मिल सकते हैं। तो ये भौतिक संसार का हाल है, और इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस बहुत दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम उस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान हमको इस मानव शरीर में भगवान की कृपा से यथार्थ बुद्धि है जिससे हम इस सब आध्यात्मिक विषय समझ सकते। यदि हम पैर को या पक्षी को, मुर्गी को आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करेंगे तो कैसे समझ जाएगा? हे मुर्गी भाई या मुर्गी बहन, ज्यादा बहन है ना, तो समझ लो। यदि भाषा समझ सकते तो मुर्गी बहन समझ सकती कि जीवन दुखमय है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में मुर्गी बहनों का जीवन एकदम दुखमय है, टॉर्चर जैसे है, पूरा उत्पीड़न होते मुर्गियों की। तो लेकिन समझ नहीं सकते कि मैं जीव हूं, वो जीव है, वो जीव जो मुर्गी का शरीर में है वो जीव है, जैसे आप जीव है, लेकिन उस स्थिति में वो बुद्धि पर्याप्त नहीं है। यही समझना कि मैं जीव हूं, मैं सच्चिदानंदमय हूं, इस भौतिक संसार में मैं दुख भोग करता हूं, खाली मनुष्य जन्म में उसको समझना संभव है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभी अवसर है, इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि हम प्रयास नहीं करते हैं इस भौतिक दुखों से मुक्त होना, तो क्या होगा? उसका फल से इस मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करने का फल होते हैं नीच जन्म प्राप्त करना, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना समझने का सवाल नहीं होते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य है, आध्यात्मिक प्रयास करना, इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख हर एक जन्म में मिल जाते हैं। सभी प्राणी के इंद्रियों है, और इंद्रियों में से सभी प्राणी कुछ ना कुछ इंद्रिय सुख मिलते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख तो वास्तविक सुख नहीं है, और उसके साथ भौतिक दुख भी मिलते बहुत। तो ये श्री कृष्ण की प्राथमिक शिक्षा है, भगवद गीता में भगवान कृष्ण की प्राथमिक शिक्षा है कि हम जो शरीर हम धारण करते हैं वो हम तो नहीं है, हम जीवात्मा है। और उस भागवत श्लोक में कि मानव जन्म प्राप्त करके हम वो ही प्रयत्न करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, तो वो ही उपदेश है। तो वो उपदेश आध्यात्मिक ज्ञान का पहला सोपान है कि हम इस शरीर नहीं है, हम सनातन जीव है, इसलिए इस दुखमय अवस्था से कैसे बचाना, कैसे मुक्त होना, वो उपाय का अन्वेषण करना चाहिए। इस बुद्धि, इस धारणा है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। तो हमारा स्वभाव है सच्चित आनंदमय, आनंदमय। सब कुछ जो हम करते हैं, केवल मनुष्य जन्म में नहीं, सब प्राणी, सब कुछ जो करते हैं, करते हैं किस लिए? सुख प्राप्ति के लिए। मनुष्य जीवन में हम पूरी स्थिति का विचार करने से समझ सकते हैं कि हम इतना सब प्रयास करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, परंतु परिणाम से हम दुख मिलते क्यों? कहा है सुख? हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिलते हैं। हम सुख चाहते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा स्वभाव है सुखमय, दुखमय नहीं, परंतु हम दुख मिलते हैं। तो कहा है सुख? कैसे सुख प्राप्ति, कैसे आनंदमय अवस्था प्राप्त होती है? तो ऐसे पूछना आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश। आजकल कलयुग का प्रभाव से बहुत कम लोग इस प्रकार अनुसंधान करते। कुछ लोग बोलते हम हिंदू हैं, कुछ लोग बोलते हम मुस्लिम हैं, कुछ लोग बोलते हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक दिशा कौन है, वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, बहुत कम लोग पूछते। खाली मैं क्रिश्चियन हूं, चर्च जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, मस्जिद जाता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं कभी कभी मंदिर जाता हूं, तो लेकिन हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा स्वभाव क्या है, हम क्यों इस भौतिक संसार में दुख भोग करते हैं? तो कौन इस प्रकार अनुसंधान करते, कौन इस प्रकार पूछते? बहुत कम लोग। हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब का जीवन का उद्देश्य है पैसे कमाना। ये आजकल वातावरण ऐसा हो गया है कि अगर पैसा हो तुम बड़ो हो, अगर पैसा नहीं हो तो तुम सचमुच निरार्थ हो। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार पूछना कि कैसे वास्तव आनंद प्राप्त होते हैं। तो वास्तव आनंद है परमानंद का सागर भगवान की सेवा में, यही उत्तर है। बहुत जन्मों का ज्ञान अनुसंधान करने के पश्चात एक दुर्लभ महात्मा जन इस सिद्धांत समझ सकते। बहुनाम जमना मानते ज्ञान वांग मांग प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो प्रयास करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान समझना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत जन्मों का आध्यात्मिक प्रयत्न के पश्चात समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का चरम स्तर है कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम परमेश्वर भगवान है, यही समझना। और इस प्रकार वो भगवान के चरण में आत्मसमर्पण करना, यही आध्यात्मिक ज्ञान की संसिद्धि है। बहुत कम ज्ञानी जन इस प्रकार समझते। तो हम यहां सब सामान्य लोग हैं। मुझे किसी को अपराध नहीं करता हूं, लेकिन लगता है आप तो हमारे बीच कोई बड़े बड़े योगी नहीं है। हम सब साधारण लोग हैं, तो कैसे हम जो बहुत जन्मों में कठोर तपस्या नहीं किया, कैसे हम वो दुर्लभ ज्ञान की श्री कृष्ण सर्वोत्तम है कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इतने सा तपस्या नहीं करके। तो ये सब भगवान की विशेष कृपा है। इस कलयुग में हमारी स्थिति आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य बहुत नीच है, तो इसलिए भगवान और उनके प्रतिनिधियां इस कलयुग में सबको भेदभेद नहीं करके सबको इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। सबको मतलब जो उत्साही है इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे आप सभी लोग यहाँ आए हैं, आप चाहते थे आप तो सिनेमा जा सकता या रेस्टोरेंट या घर पर बैठ के टीवी देख सकता, लेकिन आप सब यहाँ आए थे भगवद गीता वाणी सुनने के लिए। तो भगवान कृष्ण द्वापर युग का अंतिम काल में भगवद गीता अर्जुन को बताए, और इस कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वापस आए थे, और उनके बड़े बड़े आचार्य प्रतिनिधि जन भी इस भगवद गीता प्रचार करते हैं दक्षिण भारत में। रामानुजाचार्य मध्वाचार्य प्रचार किए थे यहाँ पर गुजरात का प्रांत में, और श्री वल्लभाचार्य भगवद गीता प्रचार किए थे। तो सब वैष्णव आचार्य भगवद गीता यथारूप प्रचार करते हैं, जिसका सारांश है कि परमानंद का सागर है श्री कृष्ण भगवान, और हम जो मायाबद्ध जीव है, हम जो हर एक जन्म में माया से बहुत दुख मिलते हैं, हम खाली यही सत्यवाणी समझने से कि श्री कृष्ण सर्वोत्तम भगवान है, हम जीव है, हम श्री कृष्ण के दास है, इनकी सेवा में हमारा परम श्रेय प्राप्त होते हैं। तो ये सब वैष्णव आचार्य इस प्रकार प्रचार करते हैं। यदि हम प्रस्तुत है इस ज्ञान हमारा हृदय में और हमारा जीवन में ग्रहण करना, तो तुरंत ही बहुत जन्मों में कठोर तपस्या नहीं करने उसका जरूरत नहीं है। यदि हम अभी प्रस्तुत है श्री कृष्ण के दिव्य कमल चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, सर्वधमान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम बड़े पापी होते हुए भी, तो यदि तुम सर्वोत्त भावे संपूर्ण रूप से मेरे चरण पर आत्मसमर्पण करोगे, मैं तुमको ग्रहण करूंगा, और सब पाप जो किया हुआ है अनेक जन्मों में वो सब पाप का प्रभाव से मैं तुमको मुक्त करवाता हूं। मां सूचा, चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समर्थ हूं तुम्हारा सब पाप का निकालना और तुमको परम प्रेम प्रदान करना। यही परमानंद ही है, श्री कृष्ण परमानंद का मूर्ति है। वो आनंद क्या है? प्रेम आनंद। सबसे बड़ा आनंद क्या है? प्रेम आनंद। इस इंद्रिय सुख जो है उसमें प्रेम नहीं है, वो विकृत सुख है, वो वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख है प्रेम आनंद, और प्रेम का आस्पद है श्री कृष्ण। तो इसलिए भगवद गीता, श्रीमद भागवत और सभी वैष्णव आचार्यों की दिव्य वाणी के अनुसार हमको समझना चाहिए कि यदि हम इस सरल और आनंदमय मार्ग भक्ति मार्ग ग्रहण करेंगे तो इस जीवन में भी हम सुखी होंगे और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हम खाली एक जीवन की भक्ति करने से हम भौतिक संसार का बंधन से मुक्त हो सकते हैं और हम भगवान के वैकुंठ धाम गोकुल धाम जाएंगे मृत्यु के बाद। वहां पर हम चिरकाल में श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। जैसे यहाँ पर भक्ति में क्या करना है, श्री कृष्ण की पूजा करना है, भगवान को भोग अर्पण करना, इनको माला फूल माला प्रदान करना, ये भक्ति जीवन आनंदमय है। और वैकुंठ में गोलोक धाम में क्या करना, वहां पर श्री कृष्ण की सेवा करना, एक ही सेवा, एक ही प्रकार की सेवा। लेकिन वो वैकुंठ धाम में इस भौतिक संसार जैसे वो जंजाल जो है इस भौतिक संसार वो तो नहीं है, वहां पर पूर्ण आनंद है, निरंतर आनंद है और कुछ नहीं है। वो आनंद क्या है, भक्तों उनका प्राण प्राणनाथ प्रेमनाथ श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं और भक्तों का परमानंद है श्री कृष्ण का रूप देखने से, श्री कृष्ण की लीला में अंश ग्रहण करना, श्री कृष्ण की सेवा अलग अलग प्रकार से करना है, यही आनंद श्री कृष्ण की सेवा में। भक्ति मार्ग सर्वोत्तम मार्ग ही है, उसमें परम ज्ञान है, परम आनंद है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान इतना दयालु होते, इतना दयालु है श्री कृष्ण कि हम जो इस भौतिक संसार में श्री कृष्ण को भूलते हैं, तो श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और हमको बोलते हैं, हे मेरे जीव, मेरे पास वापस आओ, मैं तुमको पूर्ण शरण देने के लिए पूर्ण प्रस्तुत हो, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और बड़े बड़े आचार्यों भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण से अभिन्न होते हुए भी आचार्य के रूप में आते, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। इस आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य, तो सब महान महान आचार्य तो बद्ध जीवों को एक ही उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करो, ये भौतिक संसार का दुखों से बच जाओ, श्री कृष्ण की भक्ति करो, इस जीवन में तुम सुखी होंगे और उसका वो भक्ति करने का फल होगा भगवान का धाम जाना। तो भक्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण, कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है, और श्री कृष्ण के बारे में जो व्यासदेव और सब महान ऋषियों का वर्णन किया है श्री कृष्ण के बारे में जो श्रीमद् भागवत में है, वो भागवत और भगवद गीता की वाणी श्रवण करना शुद्ध वैष्णवों का श्रीमुख से, और कीर्तन, कीर्तन अर्थात नाम कीर्तन जिसमें हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण, हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, तो नाम कीर्तन महामंत्र है और भगवान के अनेक अनेक असंख्य नाम है, गोपीनाथ, गोविंद, गोपाल, केशव, नारायण, विष्णु, मधुसूदन, मुरारी, मुकुंद इत्यादि, तो ये सब नाम कीर्तित होने चाहिए और भगवान का गुणगान भी करना है, और भगवान का उपदेश जो भगवद गीता में है उस वो भगवद गीता उपदेश दूसरों को सुनाना समझाना, ये भी कीर्तन है। तो श्रवण कीर्तन और स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो श्रवण और कीर्तन करने से वो भगवान और भगवान को उपदेश तो मन में आते हैं। तो जिससे सदैव भगवान का स्मरण हो वो भक्ति का प्रयास है, और केवल स्मरण नहीं सेवा भी करना है, तो यही भक्ति जीवन है। सरल ही है, शुद्ध है और परम सुखमय भी है, यही भक्ति जीवन है। और श्रील प्रभुपाद और सब पूर्व आचार्यों के तरफ से हम जो श्रील प्रभुपाद के तुच्छ विनम्र सेवक है, हम आप सभी भाग्यवान पुण्यवान लोग को हम आमंत्रण करते हैं, तो आप आ जाए इस भक्ति मार्ग में हमारे साथ। आप भक्ति कीजिए, इससे आपका परम लाभ होगा, इससे आपका परमानंद प्रेमानंद प्राप्ति हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। किसी का प्रश्न अगर हो, और जब बुक साइनिंग हो उस समय पहले वो अनाउंस कीजिए बुक्स के बारे में। ठीक है, पहले प्रश्न। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कैसे माया को छोड़ना है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। तो आप सब अभी हमारे साथ हरे कृष्णा बोले ना, तो उस समय आप माया का प्रभाव लगा नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते कीर्तनीय सदा हरि, सदैव कृष्ण नाम करो। यदि हम कृष्ण नाम कहते उस समय हम माया का प्रभाव नहीं मिलते। क्या है, हम बद्ध जीव है, और जिससे हम माया से मुक्त होंगे वो विधान है कृष्ण भक्ति साधना। साधना है हरे कृष्ण नाम कीर्तन करना, जप करना, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सुनना। तो हमें हर रोज कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हम सदैव कृष्ण का चिंतनमय तन्मय होंगे। तो उसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए, वो अभ्यास है कृष्ण भक्ति साधना। और साधना करने से धीरे धीरे हम सिद्धि मिलती है। वो सिद्धि क्या है, माया से, माया का प्रभाव से पूरा मुक्त होना और पूरा कृष्ण का चिंतन में तन्मय होना। तो धीरे धीरे साधना करने से हम माया से मुक्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। इसके बारे में वो छोटी सी पुस्तिका है, आप उसके बारे में और बाद में आप बताएं। छोटी बहन पूछने वाली है? नहीं, पूछने वाली नहीं, बैठने वाली है। हरे कृष्णा, वो ही जवाब है, प्रश्न क्या है? क्या बोलते हैं, हम साधना करते हैं, मन नहीं लगता, प्रवचन में आते हैं सुनते पर मन नहीं लगता, पढ़ना मन नहीं लगते। तो थोड़ी सी रुचि है, नहीं तो आप क्यों आए हैं? रुचि है, लेकिन ज्यादा रुचि भी है माया के प्रति। ऐसा होता है, हम सब माया बद्ध जीव है, इसलिए हमें भक्ति साधना करना चाहिए। एक ही उत्तर है, भक्ति साधना। और बहुत महत्वपूर्ण है साधु संगठन, साधु जन का प्रभाव से हम प्रभावित हो जाते। यदि हम साधु संग करते तो उनका भक्ति प्रभाव से हम भी उत्साही होंगे भक्ति करने के लिए। यदि हम एकदम संकल्प करते कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, ये सब साधु जो बोलते तो अच्छा है लेकिन मैं नहीं करूंगा, तो आशा नहीं है हमारे लिए। हमें संकल्प करना चाहिए कि मुझे मालूम है कि कृष्ण भक्ति अच्छी है, तो मुझे कम से कम कोशिश करना चाहिए भक्ति करने का। तो इस हम नहीं बोलते तो अभी तुरंत पूरा आत्मसमर्पण करो, हम ऐसे एक्चुअली हम ऐसे ही बोलते, लेकिन हमें मालूम है कि सब लोग उसलिए तैयार नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले आप हर रोज एक माला जाप हरे कृष्ण करो और उससे आप रुचि में लेंगे, तो उसके बाद दो माला चार माला तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन इतना सा धीमे नहीं होना चाहिए क्योंकि मृत्यु कब आएगा तो वो निश्चित नहीं, लेकिन आएगा। तो उसके पहले हमें साधना करना चाहिए जिससे उसमें रुचि बहुत बहुत बढ़ेगी। तो सब लोग तो एक ही स्तर पर नहीं है, तो पूर्व जन्म में कुछ लोग बहुत भक्ति की और कुछ लोग तो कम की, तो कुछ लोग आते हैं भक्ति में और शुरुआत से बहुत उत्साही होते और कुछ लोग तो धीरे धीरे जाते। तो हमारा आमंत्रण है कि जो भी स्तर पर आप हो तो आ जाए और हमारे साथ कोशिश कीजिए कृष्ण भक्ति करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये माता जी का प्रश्न है कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि आप भक्ति करो, लेकिन संसार में रहकर कैसे हम भक्ति कर सकते हैं? संसार में हमारी बहुत सारी जवाबदारियां हैं, हमें घर का पालन करना है, बच्चे को संभालना है। और तीन प्रश्न है, एक ही उत्तर है। तो आप का सांसारिक जीवन में वो संभल है, सब जिम्मेदारी है, तो कुछ समय निकालना चाहिए भक्ति करने के लिए। बहुत माता जी भी है हमारे अभी उपस्थित है जो गृह कार्य के साथ भक्ति करते हैं। जैसे लोग इतना व्यस्त रहते हैं फिर भी समय मिलते है टीवी देखने के लिए, तो हमारा उपदेश है टीवी फेंक दो और हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, ऐसे आपका फायदा होगा। टीवी से काम क्रोध लोभ बढ़ते और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से चित्त शुद्ध हो जाते। अगर इच्छा हो उपाय भी होते। तो आप संकल्प कीजिए कि मुझे बहुत बहुत जिम्मेदारी है फिर भी मुझे कृष्ण भक्ति करने हैं। तो अगर स्त्रियों तो हमारे भक्तिमती महिलाओं से बात करने चाहते हैं तो बाद में आप वो जैसे वो माता जी लोग तो आपको बता सकेंगे। तो आपकी पत्नी यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई भक्ति प्रचारिका है? हाँ ठीक है। तो आप वो इस सभी बात के बाद आप जरसा वहां जाए उस कोने में और जो व्यक्तिगत भक्ति कथा सुनने चाहते हैं भक्ति माती माता जी से, मतलब स्त्रियों से स्त्री से स्त्री बात करना अच्छा है। अच्छा नहीं है कि हम जो अभी हम सब आत्मा है लेकिन हम जो अभी पुरुष शरीर धारण करते हैं तो अच्छा नहीं है कि हम इतनी सी बात करेंगे महिलाओं के साथ। तो जो महिला है आप वहां जाकर बाद में तो वो माता जी साहब बात सुनिए।